Égypte, etc. Tout côté bi yépp manam lepp lu jëm ci occident dal buñ waxé occident moy côté bobu yépp Égypte, Tunisie, Algérie hein ba ci Maroc hein Andalousie, Espagne fi yépp côté bobu yépp manam Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr mo ci nekkon borom xam bu mag ba moy Hafiz bu mag bi niki non Al-Khatib al-Baghdadi mo nekkon fele Baghdad mo nekkon ci Mashriq Orient dans l'Orient voilà mom ci mom mo nekkon tamit bor xom mak mom tamit Al-Hafiz bobu nonu Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah hein mom bindu na ci téré ci mas'ala bi ni mas'ala bi bor xom dañ cey wouté ba yegg dinañ ci bu ci fukki wax fuk ndax Fatiha yi ci gëna siiw nak moy Fatiha du ayé ci Al-Qur'an astaghfirullah bismillahir rahmanir rahim du aya ci alquran du ci aya aslan neeku ci fenn te lool moy waxu imam malik rahimahullah ci wax ji geul siw giñ solo ci mom moy du ci fatiha and ak ginnaw bi nga xamne ñom ñepp deppoon nañ amna lo xamne ñepp deppoon nañ ci bala ñu dugg ci masala moy ne genn walu aya la ci suratu namde mais bismillahir rahmanir rahim baat bi ci bopam alquran la lol ñepp deppo nañ ci ndax la ndax nek gi mu nek ci bir suratu namli wa innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ay bo kon leer legi nak li nga xamantene fofu la woute bi am parce que lutax tout temps parfois ñu jema definir lolou fi woute bi am parce que lolou fi amul man fi déterminer wo champ de fi wouté bi amé do xam masala bi réellement lan la ak lan motax ñu wouté ba paré mën na tax nga def argument loolul argument wala lo xamné argument la ngane du argument il faut ngay mëna déterminer exactement fan lañu wouté kon wouté wuñu ci le fait que alcorane la wala du alcorane fi ñu wouté hein moy ndax ci bop saari aya la fa wala du fa aya kon wax di nga xamantene mom lañ taxal ci imam malik rahmalullah moy bismillahir rahmanir rahim du aya du tout ci alquran benen wax di moy contraire bi moy bi ñom ibnu mubarak rahmalullah wax ak imam ash-shafi'i moy bismillahir rahmanir rahim aya la ci mbolam saari alquran imam ash-shafi'i ak imam mubarak rahmalullah solo nañ benen wax tam ci imam ash-shafi'i te moy ñettel wax di moy aya la ci fatiha kesse du aya ci yeneeni saar alquran imam abu hanifa rahmalullah ak imam ahmad ci wax ji gëna siiw niki non wax ju ñëk ji manam ci wax ji wone ni aya la ci alquran solo nañ ko ci benn riwayat ci riwayat imam ahmad rahmo wallah ni wanani mom mu deppo fak imam ash-shafi'i mais wax ji gëna siw ci manam ak ishaq ibn rahowi tam du wax nako rahmo wallah ken ayala ci alquran yépp waye imam abu hanifa rahmo wallah tam mom ak wax benen riwaya ci imam ahmad ak ñom imam al-awza'i rahmatullah alayhim ajma'in ñom dañ wax ne fatiha aya la bo xamantene non bismillahir rahmanir rahim subhanallah manam bismillahir rahmanir rahim ab aya la bo xamantene dañ koy tek hein ci bop saari manam dañ koy tek ci bop saari rek ngir wone ne dañ koy tekantal mais manam day wone ne dañ tekantal saari ak ngir barkelu d'accord nañu aya la waaw d'accord nañ ko mais sauf que dañ ni bokul ci sar bi bokul ci ben sar dañ ko fay indi rek ngir tekantal ak ngir barkelu lol moy ñaatel wax bi ñentel wax bi juromel wax bi moy genn walu aya la ci fatiha ba legi ñom ñaw wax lol dedet ñene nako wax genn walu aya la ci fatiha wax joon tam siiw na ci mazhabu hein manam ci mazhab manam fatiha manam siwna ci waxu imam abu hanifa rahimahullah niki nonu kon astaghfirullah dedet bu imam abu hanifa waxnako sank bi juromel wax bi benen la en fait wa moy ne kon genn walu ayra ñooñu nak ñiko wax bo len xolé ñom dañ ne pour bañ ñew parce que wouté bi dañ koy yamalé rek après fele bu ñuy indi argument yi ñi ñepp dañuy wax rek fuñ tek seen wax directement moy ñom lam motax ñu ne genn walu ayra ndax dañ nan bu may tari fatiha kon boba dama nan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin buma nexé mané bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mais lolu ben aya lay do manam lolu yep moy nek ben aya am ben jurom benel wax bi dal ni dedet ci alquran yep la lolu manam alquran yep comme buma ne bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad lolu aya d'accord voilà mais lolu alquran bamu jeex la d'accord deng lolu moy ñaatal lo wax ni jurom ben wala jurom ñaar jurom ben wa legui jurom ñaare lo wax bi moy aya la ci yenen sar yeb genn walu aya la ca bam def ta fatiha ni sar yeb genn walu aya bam def ta fatiha wa moy kon fatiha bi ci aya benen wax bi moy aya la ci fatiha yenen ba para nek genn walu aya ci yenen sar yi ala kulli halin fukki wax la yo xamantene han dañu wuti ci masala bobu ba tax kon borom xoxo yu magi yalla yalla fay len rahmatullahi alayhi ajma'in dadi ci dadi wut ay téré yo xamantene ci masala bobu kessé kessé kessé lañ koy bind yo wala ngir leral masala yo kon dambalé buñu dugg ci masala yoyu non dañuy téla xamné dalil yi yépp duñ leen mëna indi xamnu leen sax man xawma leen man ñu moy dëkkal wa moy preuve wa donc déjà présent ñu téla xamné loolu amna nek boba ñu dañuy indi rek li nga xamantene inshallah manam mom lañu téwlu ci wax yoyu premier wax ji bokku na ci moy wouté bi kon nañ ko yamalé ci ndax aya la ci wala bi ci aya parce que boudé aya la ci hein dénañu boudé aya la ci parce que conséquence wax ji da fay ñëw ci benen masala bi moy est-ce que bu moy julli dama koy xol duma ko wax d'accord légui ñu ñëw kon ñi né aya la am ñu né du aya ci alcorane ñi wax né aya la ñi wax né du aya ñom dañ né bokku na ci likoy woné moy alcorane yag na wacc te bismillahir rahmanir rahim waccu ko argument de taille la lolou ben la ñaarel ba moy borom xam xam yi manam sahaba yi ñom d'accord nañ ci yenn aya yo xamanteni ñom ñepp d'accord nañ ni dañu d'accord nañ ni nangam sar bi kat nangami aya la sari ay sar yu bari yo xamne d'accord nañ yi nangami aya la té konté walé wuñ ci bismillahir rahmanir rahim comme d'accord nañ ni suratul ikhlas ñenti aya la d'accord nañ ni suratul kawsar ñetti aya la d'accord nañ ni suratul mulki fanwéri aya la té yoy yépp bolé wuñ ci bismillahir rahmanir rahim moy ñaata lu arduma ña benen bi moy yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam manam moy benen bi moy fatiha su manam bismillahir rahmanir rahim su fekkonté na aya la kon dañ nan ku ko di ngat ku wedd ni aya la day nekk yéfé lool tamit mu nekk benen argument afamo de ñu du aya ko voilà ñu né du aya ak yenen amna yenen argument yo xamantene dañu gis ne tamit amna ci sahaba yu bari don nañ ko wax nga xamantene buñ daan julli par exemple duñ wax bismillahir rahmanir rahim and ak ne anas radiyallahu anhu neena julli na ci ginnaw abou bakkar ginnaw omar ginnaw usman ginnaw yantibi sallallahu alayhi wasallam ginnaw abou bakkar ginnaw omar ginnaw usman te tari wuñu bismillahir rahmanir rahim ak hadith ya aisha radhiyallahu anha bi nek ci sahihi muttafaqara yi daye mi ngi ci muwatta ci mom lañ ko jëlé muné yaramti sallallahu alayhi wasallam kana yabda'u rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-salata bi takbir walhamdulillahi rabbil alamin yen sallallahu bu dan ka julli da nan allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin motax maliki ngi gis non lañuy def malike mom bo moy sen fondement d'ailleurs dañu bayyi lepp lu benen hadith bu meuna don dañ ko jël tek ko nala jël bi def ko ciosan ci masala bobu lolo tax ngay gis li upp ci manam moy li gëna siw ci ngiru imam malik moy de dañu wax allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin manam mu ñom doa istiftah sax luñ ko def deng ñu ne benen bi donc lolu moy argument yi nga xamantene ci gattal mom lañu indi hein voilà lolu moy en résumé ñi wax né bismillahir rahmanir rahim aya la ci alquran moy ñom imam ash-shafi'i ñaan ñu mel na rahmatullah alayhi ñom dañ né premier argument moy li ibnu abbas wax radhiyallahu té imam ibnu khuzaimah rahmatullah indi ko ci sahiham mu né ibn abbas dafa tare daf ne fatiha kat jurom ñaari aya la ben wa lak ne ko ban moy jurom ñaare mi kon mu ne ko bismillahir rahmanir rahim parce que alhamdullahi rabbil alamin la konté aya ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim tirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin yay nek aya mu dess munako kon ban moy jurom ñaare bi kon munako bismillahir rahmanir rahim moy jurom ñaare bi wa legi kon lolu ben argument la ñaarelu argument bi moy abu hurayra radhiyallahu anhu hadith bi nga xamantene mom la ad-dar qutni solo ci mom rahimahullah muné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni idha qara'tum umul kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innahu ihda ayatiha bo len de tari fatiha na ngeen di tari bismillahir rahmanir rahim ndax ben la ci aya ya lolu mu nek benen argument bo xamantene amna nak ay borom xam xam yo xamantene neen hadith bi marfu' dafa mawquf man ci abu hurayra Allah yamna da mais hadith bi werna mawqufan ak marfu'an mu am benen argument tam buñu sukkandiko moy ni abu hurayra radiyallahu anhu julli manam parce que en fait masala bi ñu ne ak benen masala bi dañu xaw nu jégeento motax parfois muy dugg muy bëgg dugg ci bi nekk ci bi mais ala kulli hal yoy dal ay argument la ñu ne bokku na ci li argument yi gëna mak moy le fait que alcorane nekk lo xamantene sahaba yi biñ koy bind duggaluñ ci leneen luddul alcorane hatta touru sari sax touru sari dafa am ben cadre bu ñuy def bind ko ci mais duñ ko bind ci bir alcorane li wane ni li alcorane la niki non amin limi siw binduñu ko ci sarbe ci alcorane kamil ndax lan bokku ci motax mbolam sahaba yi dañu d'accordone ni alcorane duñu def duñu bind ci bir ay ci bir sarbe luddul lo xamantene alcorane la lolu moy dalil bi gëna mag bi wané ni kon bismillahir rahmanir rahim biñu bind ci bir buntu sar yi kon yoy ay at maram ci ay ay yu bok ci sar légi ñu né su fékénté né da nga wax né ak dang ko diingat manam da nga né ku diingat né du ci ay parce que su doon ay la ku ko diingat day nekk yéfé dañ nan la waw mais tamit ay la ci parce que bu dul won ay ku ko saxal dé ni yéfé tamit ko né nangam alcorane la fék du alcorane do né yéfé waaw kay kon nak manam bir mi lolu li tax ñukoy wax bokut ak bi nga xamanteni dañ ci wuti kon lolu deja benen affaire la hatta imam al-qurtubi rahmalahu malgré que ni mom parce que mom maliki la dafa deugereul wax imam malik rahmalahu fofu and ak lolu yeb dafa ne de toute façon kep ku japp ne ku wax ne bismillah ay la koku manam da koy mu koy sank mu nan koku waxu deug diko wedde ka diko yefirlo koku mom moy dafa sanku kess benen bi moy parce que masala bi ittihadiya la lolou la wax manam mu ne parce que daf ni même imam ahmad wax nako ishaq ibn rahowi et cetera imam ash-shafi ñom ñep nak lolou mo lay won ni masala bi ittihadiya la manam masala bi ittihadiya la manam nit ñom ñoy jema xol par rapport ak ayi ñu am par rapport ak hadith ñu am ñu def ci ittihad par rapport ak lolou jenne voilà legui benen moy kon yoy yeb day saxal ni han ay aya lañ ci alquran legui nak mu dess ginnaw biñu xamé lolou ana lan la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala lolou moy benen masala bi kon genn nañ ci masala ci aya la wala du ci aya parce que li ci gëna deugal inshallah ci masala bob moy aya la aya la parce que le fait que ba pare parce que le fait que nekul won njalbeen bi waccul won ci njalbeen bi lol tektelawul ne du ci aya parce que amna aya yo xamantene sar yo xamantene aya yi dañuy mujjé wacc parce que leen nga gis sar bo xamantene sar bi affaire bi day wacc ni ñu jek jek indi benen sar te bokku na ci ligoy gëna deugëral lol moy li ibnu abbas radhiyallahu anhu ci hadith mi ngi ci sunan abu dawud ibn hibban sahih ibn hibban rahmatullahi alayhi ñu ne mu ne ñun sahaba yi de xey lool sahaba yi wër daan nañ ko wax radiyallahu anhu mu ne ñun sahaba yi radiyallahu anhu daanu ñu xamé ni alquran manam sar benen sar waccu na loolul buñu gisé bismillahir rahmanir rahim fuñ ko gisé rek ñu xamné benen sar waccu na lool nak day gëna dëgeural tamit waxu kan ñu waxu ñu dañ ko tek ci bokk wa xey ci bokk sar yi rek jur barké lu abi wala mais ñi ci dess tam mën nañ ko defandiko ñi wax né sar la xaya la ci wa sauf que ñom dañu ayé la ci amna ñoo xamné ci ñom dañu ayé la ci mais duñ ko konté walé loolu tax buñuy lim saari mën nañ ko bañu limalé comme par exemple kul wala wax ñu né ñent ayé la da konté wul ak bismillah rahman rahim nek ayé ci saar bi mais sauf que ayé la buñ dul konté walé d'accord benen bi moy le fait que mu répété wu budé loolu mo la jaaxal loolu mi ngi melni fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban yi répété wu ci sourate rahman est ce que dañ nan a répété wu bi motax duñ ko konté ay hein voilà way lu ñoom izin lil mukaththibina yi répété wu ci sourate mursalat nak pourtant dañu répété wu té pourtant ay la kon té epi buñu waxon bu fekkonté né bismillah rahman rahim du won ay kon day waral né bind nañ ci alquran yok nañ ci 113 ay yu ci bokul hein bolé ko li tontu nak ñi nga xamné dañ ni ngir téxantal rek la li leen di tontu xam nga lan mo leen di tontu moy le fait que bu doon ngir téxantal kessé la kon kenn duko def ci kanamu fatiha na fatiha jitu benen bi moy da nañ ko def ci suratul baraa ah oui, quand on est connecté sur le barat aussi. Vous connaissez tout. Mais le fait que nous avons un petit début Fatiha, et après tu sors sur le barat, c'est moi qui ai dit Tawqifiyya. Tawqifiyya, c'est que tu as dit que Allah dit ou que Yaron Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que tu ne connais pas. C'est moi qui ai dit que personne ne connaît pas les ayats. Parce que si tu ne connais pas, pour téxantal kessé la konon ton da na ne ci sourate baraa ijma la ci ne sourate fatiha té ne bismillahir rahmanir rahim bokku ci sourate baraa du ci aya ci kaw lolou ci ngay amé 114 bismillahir rahmanir rahim ci sourate fatiha ci saaru ati alquran ba mu jeex wa motax bismillah mo importance bi mu am importance dañ ko faté won biñuy wax ci njalbeen bi سيدنا علي رضي الله عنه دون اخ موكم ني الشعبي رحمه الله جلي تي الاعمش ها astaghfirullah ibnu abdullah ibnu mas'ud bok la bok wax da manam ash-sha'bi moy jere ci al-ahmas ash-sha'bi moy kan amir abu amir al-ash-sha'bi rahmalahu ana tabi moy jere ci al-ahmas al-ahmas moy kan Sulaiman ibn Mihran al-Kahili rahmalahu migi non mu jere ci abu wa'il jere ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune astaghfirullah mune kuy jang bismillahir rahmanir rahim bo beugé suñu borom subhanahu wa ta'ala musul la ci az-zabaniyah moy malaaka yene safara 19 19 ya del wax bismillahir rahmanir rahim de koy di wax parce que 19 lettres la té lettre bu ci nek day dalay ar par rapport ak ben ben malaak ci malaak yoy deng bokku na ci li gëna dëgërel ni bismillahir rahmanir rahim ayara ci fatiha ba ci fatiha moy li nga xamne mom la imam ki ash-shafi'i ci musnadam bi han radiyallahu anhu solo jele ko ci ibnu jurayj han moy kan ibnu jurayj moy kan abdul malik ibn abdul aziz ibnu jurayj han ibnu jurayj jele ko ci ibnu abi mulayka ibnu abi mulayka moy abdullah tabi'i mom abdullah ibn abi mulayka mu jele ci ummu salama radiyallahu anha muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu dan jar tarifat ha dana wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nopi arrahmanir rahim nopi manam bu nek mu lim ko aya malik yawmiddin nopi bamu jeex ci benen riwaya bu ibnu hibban ak ibnu khuzaimah solo sen sahihi mu ne daf dan wax bismillahir rahmanir rahim nopi mu ne daf ko konté aya alhamdulillahi rabbil alamin nopi wax ko aya bamu jeex bok na te lolou mo bo gisse teeri muy riwaya khas muy riwaya warsh teeri yep yoy sen bismillahir rahmanir rahim dagn ko konté aya ci fatiha bi ha muy riwaya khas muy riwaya warsh yoy yep day deugereul mana bob bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna deugereul itam moy Anas ibn Malik radiyallahu anhu biñ ko laaje nan la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan jang alquran mudé da dan wax bismillahir rahmanir rahim dadi mad bismi bi allahur rahman ak arrahim deug da xat bismillahir rahmanir rahim non la ko dan def wala dadi wax alhamdulillahi rabbil alamin mu ne yeen sa sa na te lolu hadith bo mu ngi ci sahih al-bukhari yoy yep manam day deugural wax ni imam al-qurtubi rahimahullah mbete malgré xola ya subhanallah nimi deugur ci masal bobu neena wax deug yalla itam ad-dar qutni rahimahullah ci hein indina buntu bu reuy bo xamantene ay hadith yu deugural ne bismillah nan ci fatiha la bok indina len yu bare bare wa mune ñun nak diingatul ne wër nañ deeng mom neena diingatul ne wër nañ mais sauf ko mom dafa japp ne argument ñom yi ñu yor ñom malike yi bo gëna deugër deeng donc yoy yep dafa am solo cheikh omar al fouti radiyallahu anhu ci rima amna buntu bo xamantene daf sey da fay tontul cheikh tidiane radiyallahu anhu yenn masala yi nga xamne yenn fuqaha maliki dañ ko ci daf di wouté fuqaha maliki en général li gëna siiw ci masal maliki da wala parfois daf ci wala bok yenn fuqaha yi d'accordu ñok mom ci yoy masala mu tontu leen la mu tontu cheikh tidiane radhiyallahu ci masala yoy di wax bismillah rahmanir rahim di wané ni manam ci te bok na ci moy masala bismillah rahmanir rahim dañ koy tari wala duñ ko tari ci kaw ak yere et cetera mu woné manam mu indi ay dalil yoy yu ci bari nak moy yimu ad-dar qutni indi fofu rahmatullah alayhi wala yu bari indi nako ak ba pare jullé ko ci tir tafsir melni ko luba bu tanzil han ak yu mel non ah manam ay te yo xamantene day deugul tamit manam bobu donte indina woute gi nak indina woute gi voilà legui mu dess denen masala kon bobu masala mom dafa melni li gëna deugër moy lool wala bok ala akal manam au pire des cas li ñu mëna wax moy bismillah arrahman arrahim dañ nan fatiha dafa wacc ñaar yoon bu ñëk bi and ak bismillah arrahman bi ci dess andu tok non té bokku na ci ñi wax né dama ko faté wol parce que aussi pour être objectif aussi quoi ci wax yi parce que loolu tamit bokku na ci li barkel xam xam en fait moy objectivité do paranto voilà mën nga fiété mais do far lo transport mën nga fiété voilà manam ñom bokku na ci fiñu tétalo manam hadith bi nga xamantene riwaya Imam Muslim la moy hadithu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yantu sallallahu alayhi wasallam na qasamtu salata bayni wa bayna 'abdin sayyi idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi 'abdi qala Allah hamidani 'abdi wa idha qala ar-rahman ar-rahim qala majjanani rabbi 'abdi wa idha qala malik yawmiddin qala asna astaghfirullah بودي قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك بن قال مجدني عبدي في بنين روايه فوض علي عبدي بودي الرحمن بودي اياك نعبد اياك نستعين من هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال من بوكو دافي من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من سن بورم هذا لعبدي ولعبدي ما سال مانام yalla de suratu fatiha bobu sar bobu ñu tuddé as-salatu moy suratu fatiha dama ko xaj sama digënté ak sama jambi mu nekk ñaari xat bu ñëk mu ne bu ne alhamdulillahi rabbil alamin mané sama jambi da sant na bu ne ar-rahmanir rahim mané sama jambi da bak na ma bu ne malik yawmiddin mané mu ne kañ na ma han magal na wala bok ci benen riwaya moy joyal na leppum ci man bune iya kanam do yakra sen mune li de mak sama jambi ñoko mom sama jambi nak lu mu laj dara ko jox yarhamukallah mune edna siratal mustaqim ba fa mu jexale mune li nak sama jambi ko mom sama jambi dana ko jox li mu laj mais